Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Outro lado do fío telefónico, a nosa amiga Hortensia. E vamos a falar con ela de certas cousas. Vale. E, Xulio? Vale, vale, veña. E vamos darlle boas tardes. Como hola. Lógico. Moi boa tarde. Boas tardes, Hortensia. Moi boa tarde. Moi boa tarde, benvida. Por certo, aquí está moi boa, aquí por este por estes lares está moi boa tarde. Bueno, aquí o único que nos falta é a auga. Pero despois do resto temos de todo. Sí. Bueno, nosa auga de momento estamos ben. Vale, pois, Nora, moitísimas gracias por atendernos, Hortensia. Benvida a nosa chamada é precisamente por algo relacionado coa cultura e moi especialmente cos libros. Porque ti, algún, bueno, pertences ao grupo ese de Chambo Libris, non? Que tendes en Ponteareas. Pois sí, somos unha asociación que vai facer un ano que empezamos a nosa andaina e estamos como está composta esta asociación por unha serie de persoas que temos moito tempo porque na maioría estamos xa reformadas, que se dice por aquí, bueno, retiradas. Sí, y... subiladas, sí. Xubiladas, e entón, pois, nos une fundamentalmente o noso amor polos libros. Muy bien. E entonces decidimos, pois, buscarlle un oco, unha ubicación, un local, donde aqueles libros que teñen como destino ir a un contenedor, pois, recollelos, clasificalos, limpalos, registralos e poñelos a disposición de novos lectores e darlle unha nova oportunidade. Un lugar para os libros usados. Exactamente. Noro, felicitacións. Seguro que os infantís e os juvenis estarán encantados. E os colexios tamén, non? Pois sí, a verdad que temos moitas aportacións e... Bueno, estamos indo tamén polas feiras con moi boa acollida e o noso prezo é simbólico, é un euro máis a vontade. Entón, poñemos a disposición Os libros que nos van realmente, nos no los, digamos, agasallan, y nos tratamos de, con ese pequeño donativo que nos dan, pues también agasallar a otras asociaciones, como una asociación local que aquí nosa, que de Ponte Solidario, que se encarga de proveer a xente, a familias con risco de exclusión social. Caray. E tamén un donativo que fixemos este ano coincidindo coas Navidades ás bibliotecas e bibliobuses Ubixer de do Sáhara, dos campamentos de Tinduf no en Arxelia. Moi ben. Pois, enhoraboa, parabéns por ese traballo. Felicitacións. Un traballo, pero... Tendes ademais unha páxina de Chambo Libris tamén, e un blog, temo, non? Temos un blog, temos un... temos un Facebook, sí. E temos... están tamén traballando no, nun Instagram. É certo que a persona que o leva, bueno, tuvo un pequeno problemas familiares e ahora retomará un poquinho máis intensamente o traballo de difusión nese a través das redes. Moi ben. Bueno, tamén aparte dos libros e aparte das vosas actividades, seguro de presentacións de libros e outras cousas, libros que recibides e demais, tamén eu vin que, polo menos informeime que tamén facedes actos poéticos ou polo menos sí, cousas presentamos libros a todos aqueles que queiran presentar ali no noso local, un pequeniño local, pero bueno, ten un aforo sobre 20 persoas e bueno, está aberto para todas as persoas que queiran facer aí presentacións, e logo tamén facemos recitais poéticos. Eso. Porque tamén parte de algunhas de nós formamos parte da dunha pequeniña agrupación poética de base que se chama Versos de Area. Ajá. E entonces a través de ese grupiño pois facemos unha serie de recitais tratando de aunar a poetas de base de diferentes idades, poetas seniors, poetas juniors, e está resultando con moi boa acollida tamén. Sí. Entre eles está Teresa Ríos, que é unha poeta xa premiada, sí. Pilar Alonso, sí. Sonia Parente, bueno, temos unha serie xa de poetas con certo prestixio e recoñecemento. Concretamente a Teresa entrevistámosla a semana pasada ou anterior, non me acordo. A verdade é que é un detalle extraordinario o feito de que vos interesedes tanto non somente por a literatura, sino tamén por a poesía, con recitais poéticos, musicais tamén, non? Que algúns deles... Sí, sí, musicais tamén. Acompañamos sempre o recital poético, pois tratamos de acompañalo con músicos da zona. Uh-huh. E, bueno, pois facemos así un tándem música e poesía. Música, lingua e cultura galega, lóxicamente. Efectivamente. Bueno, pues... Aberto a todas as persoas que queiran participar e, bueno, e esperamos seguir moito tempo con esa actividade, porque a verdade que é moi gratificante e está tendo moi boa acollida. Claro. Canto tempo levades así nos con esta xeira? Con Versos de Area xa levamos un par de anos, vai para 3 anos. Pero, bueno, porque hubo parón aí do que a pandemia, entón retomámoslo posteriormente. Uh-huh. Pero con esto de Chambo Libres, levámoslo, vais a ser un ano ahora. Ah, vais a ser un ano, en marzo que abrimos o noso local. No, é máis tempo, máis cousas. Ademais, os cartéis que facedes son extraordinarios. O último, ou un deles que vin, Café con Letras. Sí, sabes tú? Café con Letras, tamén do vin eu. Sí, sí. E despois outro recital poético musical con música de... Me parece que era Vanessa ou algo así. Ou Castro, non sei, o Francisco Castro. Bueno, a verdad que ten que ser unha cousa... E a asistencia extraordinaria, non? Sí, bueno, de feito, tuvemos tamén a presentación dun libro de Fina Casal de Rei. Xa ves. Pero non puidemos facelo no noso local por cuestión de aforo. Claro. E tuvemos que solicitar pois un local municipal. E ben, o sea, que a acollida é moi boa. Entonces, bueno, pensamos seguir así e agradecemos moitísima a difusión que nos dades, como por exemplo, vos. Bueno, facemos o que podemos. A verdade é que facernos eco da cultura galega para nos é un prazer e unha honra tamén saber que vosotros estades aí traballando para que eso ince, vamos, polo menos se si, o que tendes que chegar a conseguir tamén que Ponteareas se faga, o concello quizás se faga eco e diga vamos a convocar un premio relacionado co que nos estamos a facer. Pois sí, estamos traballando niso, precisamente. E bueno, pois esperamos pois facer algún tipo de premio Chambolibris ou premio Versos da Area, donde poidamos pois facer algunha publicación con todos os poetas que se están presentando e chegar a facer unha publicación e incluso leválo fora de Ponteareas, porque nos estamos levando con Versos de Area por toda, bueno, o sur da provincia de Pontevedra, porque se pode copiar e hai xente imitarvos tamén, claro que sí. Si nos sale a oportunidade de ir a Cataluña, pois ximos tamén. Claro que sí. Nosotros convidámoslos a nosa asociación. Sí, sí, na nosa asociación estarían encantados de presentarvos, a verdade que sería. O que si vos aconsello, ou polo menos que sería interesante tamén, é facer unha publicación, non sei, anual ou semestral, unha pequeniña revista. Nos temos unha revista. Chambolibris é unha revista publicada. É certo que non sei se hai algún número colgado, pero xa vamos polo número 3, o sea, realmente son 4 porque o número 0, 1, 2 e 3 que levamos publicadas e nelas, pois, ten cabida artigos de distinto tipo e tamén a poesía, por suposto. Entonces, bueno, acabamos de sacar en decembro o número 3 e agora, pois, en marzo esperamos sacar o número 4. Entonces, di vostede que está publicada, que está na internet, o mellor poderíamos... Sí, non sei se está colgada na internet, é dicir, poderíamos, claro, teríamos algún número, creo que sí, os primeiros creo que sí que están colgados. No. Pero como dixen antes, a persoa que leva redes tuvo un problema familiar e últimamente, pois, o mellor, pero xa lle aviso que colgue a último número para que se poidan, bueno, que as colgue todas directamente. Bueno, ao mellor, como sería a revista? Poñelo no blog concretamente, non? Tamén. Pois sí. Sí, poñelas no blog, efectivamente, claro. E que se poidan acceder a elas. E tamén teñen moi boa acollida. Facemos unha tirada de 200 exemplares. Carai. E, bueno, vámonos repartindo gratuitamente polo povo e tamén as persoas que colaboran con un anuncio para poder sacar a revista. Pues perfecto, parece unha cousa extraordinaria, a verdade que sí, que da constancia das actividades que facedes e que da constancia dos traballos que publicades, lógicamente, eso é unha cousa extraordinaria, claro que sí. Pois miraremos de achegarnos a ela para, por lo menos para ver algunha poesía que seguro que tamén publicades, claro. Pois sí, publicamos poesías e xa vos la faremos chegar e si non, consultade nos próximos días o noso blog que estarán colgadas. Bueno, pois agradecémosche moitísimo ese traballo. En que previsións hai con respecto a novas actuacións ou novas presentacións? Seguro que tendes falado xa con algún autor, non? Sí, en curtísimo plazo vamos a presentar un libro de un escritor pontareán historiador que se chama Pancho Candeira e posteriormente faremos un recital coincidindo con marzo, co Día da Muller Traballadora. Faremos un recital poético tamén e pensamos sacar a revista tamén para ese mes. Digamos, os traballos a curto plazo. O nome da revista é Chambolibris igualmente, non? Chambolibris, igual, sí. Lógicamente. Pois... Hortensia, que máis te podemos decir? Que nós somos talismán para as persoas con que falamos. Por lo tanto, que saibas que seguiré destendo éxito. Pois, moitísimas gracias. Esperamos iso e agradecemos un mundo que nos dé voz. Bueno, o que queremos é que a nosa cultura se coñeza un bocadiño máis aquí entre os galegos do Mediterráneo e os catalás que tamén están interesados con a nosa cultura. Tamén. Pois estupendo. Eso, vamos, nós xa nos sentimos pletóricos de satisfacción. Moitísimas gracias. Despois din que, por exemplo, unha mestra como eres ti, porque ti seguirás sendo mestre, aunque esteas na outra actividade, pero sigues sendo mestre. E eu queria sí, bueno, preguntar... Sí, bueno, pero por mestres temos de formación profesional hasta que... Sí, bueno, hasta que... Como dice outro, hasta que se van. Sí, sí. Exacto. Eu queria preguntar que eu que botas de menos da escola antigua, aquela escola antigua...